زما عزتمند و حاضرینو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د دین اسلام صحیح سمجھ او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین پدې تمام کائناتو کې زمونږ او تاسو خوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم غوړه کړې ده او به دا غوی د پار دا غوی د اصحاب کرامو رضوان الله تعالی عنهم اجمعین دا غوی انتخاب فرمایله. دا یو صحابی الله د خپل حبیب د صحبت د پارا دا غوی انتخاب خپل فرمایله. قران حکیم کی پسونو آیاتون دی چې پاره کې مونږ او تاسو ته حکم دی او الٰه العالمین د صحابه کرام استاین او تعریف کا ذکر کړي. ما د سوره توبې او آیات مبارکه ولستو الله وی ایمان والو زمانہ اویری گئی او د رښتینو خلقو مرګري جوړ شي. رشتینی سوکو صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین. دارنگ الہ العالمین دخپل حبیب د مرګرو د ایمان گواہی ورکی علاوه دغه خلق په رشتینی او په حق مومنان دی او رب العالمین په دی دنیا کې دا غی نظر ازاون گئی اعلان فرمائے لے الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. زما حبيب زداغ صحابه کرام ناراضي شوب چې غيدونه د لان د ناس او تاسو سره بیعت فرمایلو. نو د الله د حبيب مرګري چې ته اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وای دا هغه اشخاص چې الله په دې دنیا کې دا غینه درزاون گئی اعلان فرمایله. یو حدیث ماولست د مسند احمد جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وې زما په دې صحابو کې د سلور کسانو سره د الله خصوصی محبت ته او ماته حکم کړي چې حبیب دوی سره به مینا ساته اے دچا بارک چې الله مینا ساتي او د تمام کائنات سردار ته وی چې ګورې دوی سره به مینا ساتي. هغه سلور سوکو علی رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه او دریم سلمان رضی الله عنه او سلورم د حضرت مقداد رضی الله عنه. دې سلور سره خصوصی مینا وا او دا الله حبیب فرمای ماته حکم کړي چې حبیب دوی سره به مینا ساتي. دا سه حدیث د ترمذی شریف کې راغلي وی الجنه تشتاق الی ثلاثه. جنت دریو کسانو ته په شوق دي چې کله برازي. ایسه خدای هر مسلمان چې هغه قیامت مانی جنت او دوزخ مانی نو دا غزر کې دا محبت او شوق دی چې دی جنت لبکل ازم. خو ګره کمال دا دی وې دریو کسانو له جنت په شوق او په انتظار دی چې دا بکل راځي. په دا غدریو کې یو علی رضی الله عنه دی دویم حضرت عمار دی او دریم حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه دی. دا سلمان رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے دا لوی جلیل القدر صحابی دے. اصل کې دے علماء لیکلی دا اهل فارس نو. سلمان رضی اللہ عنہ دا اهل فارس نو او د سره خوا کې کم غټ خار چې وغې ته به اسبحان وي. هغه ته به اسبهان وي او د دوی والد د خپل علاقه غټ مالدار او چې پښتو کې ورته خان وي پنجابۍ کې ورته چودري وي بعض علاقو کې د مش د کلی مشر ته ملک وي د دو والد د خپل علاقه مشورو او د دې بچی سره دومره محبت سلمان رضی الله عنه ایز به کور کې داسې بندولم لکه یو پیغله لور چې پلار د کور بهر نه پریزي دومره محبت د سلمان رضی الله عنه سره نو په ابتدا کې دی وای چې د مجوسی د اور عبادت به کولو او داسې بار و خور سره ناس ته مور به بلولو حتا كنت قاتلن النار تا به چې زه د اور بلولو خادم یم لکه اوسړی مقرر کی چشپا ورځ به اور بلې و یو ځل زمونګړې رزمکم مسلمان رضی الله عنه وای نو زما والد سے صحاباده جوړولو نو ماته وی بچی زه خود دی آبادی په جوړولو کې مشغول یم تلار شزمکه للار شا وګورا د باغونو د زمکو د فصلونو حال وګورا کومه ته وی ګورې ایثار نشي کچریتی ایثار شو کنا نظما پټول کې لوی غم ستای ساری دل دې په زمکو سو کوم ز په پنګلو بادو باندې سو کو مسلمان رضی الله عنه تو نو د نسوارا او په یو عبادت خانه باندې تیر شو ایو قتل چې مسکه دی وایي زه د کور اوته نو خلق می پیجندل نه چې دا خلق سکه نو یې چې دی عبادت ته میو قتل نو ما ته ډېر خوند راغ ما وی چې دا ته خدای او عبادت چې کې دا خوسه بس لګي هغه عبادت خوند راکو نما د نور د سپګمۍ د دی اور عبادت فریخو او دغه خلکو سره په عبادت کې لګیا شو تر دې چې د وخت پکې تیر شو والد صاحب می زما په طلب او تلاش کې خلک رولي ګل جزیو مندم ما ته وی تکم دې کې وی بچیا نما ورته ز په خلکو تیر شو مې په یو ګرجا او په عبادت خانه کې عبادت کولو مال خو ډیر فن راکو ما ته وی بچی نه زموږ د دې دین نه خایسته دین نشته هر څوک چې په کومه بی دیني کیا ورته ټولو نه خایسته ښکاری تر دې چې ما ورته وی چې نه دغه دین بهتر دی وای ما وی کلا والله انه لخير من ديننا دا دای چې سکای دا زموږ د دې دین نه بهتر دی وای پلار را باندې ریدو نو زما پخپکی د اوسپنې زنجیر واشول او اتکړای واشول چې دا بچیو نه تختی خو ما دغه خلکو لوي چې دا ستاسو دین کوم ځای کې زده کی دی راتوي چې په شام کې نو ما ولي کده شام نه کلم سوکراله او دای زینو ما به خبره وای نو کله چې د شام قافله رااله نو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ د ایسر لاړو ډېر په دې ځکه سلمان رضی اللہ عنہ سشو دا غیسر لاړو او د بیا د نسوارا او عبادت او بندگی کولا او د ورته وی چې رستا سو دا دین بچانس دکو نو اسقف دا په عربی کې د نسوارا او پادری ته وای ویدی کنیسا کی دا زمونگا پادری دیو دن دین زدکاوا ندے فرمایی زغاو سرو ما باغل دین زدکولو اغسر بیمی موسکولو خوی اغسرے درست سڑے نو خلقو لبے دا خیر خیرات حکم کولو خوچے خیر خیرات بورتا خلقو راڑو نابد زان سر جمع کولو غریبانانو لبے نور کولو نو ایچی مر شو نو خلقو ارپسی جڑن نما ورتوی جاڑای ما تاز غجدل سور کری غټولی جمع کری یو شید الله په دین په غریبانانو مسکینانو نه دل کوړي و یې را لوي تاسو ردي سوبوت ما اورې راشه نو یو مټونه هغه د سرو زرونه ډک کړي نا خلق وې ډېر خفش وې دې همون نه خخو دې همون نه خخو او هغه په مړونی په سولای کو پکانو وښتو دا هغه په دې بل سړی سره بل سړی سره دا ګره د هدایت لټولو بادشاہی پریخوا د پلار هغه نوابی او ملکی او خانی پریخوا نو وېدا چې سو می بدل کل پدی طریقه باندې پدی طریقه باندې ماسو کسان بدل کل اخر کې دې چې کم راهب سره ملاو دې ناغت وې ته هم مړکیږي او دام در لپته دې چې زه هدایت پس را رخصه مولا ټو مې ما ته سلا راو خیا ناخر کې یو کس ورته رښتیا وي او ته بشي است چې سلټه کنه ناغ شینن دنیا کې نشتا ټو نبی رسول الله شراتو شپکس وکال زمانه د فطرت وا حضرت عیسی علیہ السلام چې الله اسمان ته ژوندې او خې جوړ لازم نو مسلمانانو صدا عقیده د عیسی علیہ السلام الله اسمان ته ژوندې خې جوړه د قیامت نمخ کې برا کوزي دغه د قران شریف آیاتونه دي او په دې مسله کې شپکس له احادیث راغلي څوک د عیسی علیہ السلام ژوند نه مني بلکې وایي چې هغه وفات ته نو دا خبره د کفر ده او پدی هغه د اسلام د دایره نه بهر کی حضرت عیسی علیہ السلام مد اسمان نه مخ کی مخ کی د قیامت نه مخ کی مخ کی د اسمان نه راکوزی نو دا شپکس وقاله زمانہ او د فطرت پدی کی یو پیغمبرم نه راغله نو ګر شپکس وقاله چې بی نبی په یو وطن او په علاقه او په دنیا تیر شي دنیا ټوله تیار شوه دا راهب ورته وای چې بچی نور هدایت نشتا خو زمانہ را نږدې شوی او یو پیغمبر برازی او دا پټولو پیغمبرانو کې بهتر دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا به د عربو فالاکه کې راځي او دې راهب کتابونه کتلیو وای دې به هجرت کوي او دا سي زیتا چې هغه د دوو کاڼي زینو زمکو په منس کې دا او پاره کې بډېری کجوري وي او دا پیغمبر درې نه خي ورته وخېله د مدینه منوره پدې کې آباد از مکم دا او غیر چاپېره تي غیر آباد دا غېتا حرتين وي د کانو نه ډکنه س زرغونه نشي کوله تک تور کاني ورته وي سلمان رضی الله عنه ته چې او پیغمبر درات لو زمانه نږدې دا داغ هجرت به په یو داسې ځای کې چې هغې به د کجور وطن وي او ددې پیغمبر درې نخې خیر خیرات او صدقه به نخوري او هدیه به قبلی او ګوره بچیه که د هغه زمانه دې ومونده نو د داغه د دوو ګو په منځ کې مهر نبوت دی د کنترې د هغې غونتې د کونتر د اگای غونتی د نبی علیہ السلام د دواړو ګو په منس کې شو مہر نبوت او ګره دا د غسی وګی ته زیات نیز دیو غسی وګی ته شو زیات نیز دیو نو د خدای هدایت په طلب کې نو د دا کوشش شروع کو دیو یام مرشد غراهبم مرشد او د شوک لټول چې ما د عرب ولاکی او مدینه منوره ته بوزي وګوره څوک چې هدایت لټوي د سکسان یو منتل د عرب ايته وي زما د مال زما د هر سستا سشل خو ما بزان سرا د عرب زمکه ته بوزي ناغي را روان کو شرازه به د مال مونږ لرا کا مونږ به د عرب زمکه ته ورسو نو وایي ما سره ظلم وکړو چره وستم نو خلکو لوی دا زما مون غلام دی فباعونی من رجل یهودی عبد زی خرص کم په یو یهودی سړی ورته دا زمغ غلام دی سلمان رضی الله عنه غلام جوړ کو حالان کدا دا شیخ خان دا و ایزه دا غسر او مال ته کجوري وکته خیال می داو کو چې دا باغ وطنی چې غراهب ما ته ویلی وای پمن د دې کې چې زده د سره داغه د تری او زوی راغ د بنی قریزه قبیلو په مدینه منوره کې د یهودو درې قبیلې آبادې وې څو قبیلې وې بنی قریزه بنو النذیر او بنو کینوگا او دا درې واړه نمبر په نمبر د الله حبیب بیا سکه بنی قریزه خو ځوانان ټول قتل کل او داغه زنانه او ماشومان ټول قیدیان بنو النذیر د مدینه منوره نه وشړل او د بنی قینوکا دا په مدینه منوره کې د دې د شړلو سبب دا چې او زنانه سودا هر سور د بنی قینوکا په قبیله کې تاریخ دا سې لیکلي نو دا هغه د دې پولیس کې سره یو يهودي تارو تړلو نو دا زنانه چې پاسې دا ناغتار خود دې د جامو سره تړلې او نو دا به حجاب شو یو صحابی موجودو هغه تور رويستا او دا يهودي قتل غیرت ولا ورغه جتا دي او مسلمان صحابي زنانه څنګه بيزتي وکړه ناغزه کې مسلمانان نو دا يهوديان ټول راجه مشول او دا صحابي شهید کو خبر چې مديني تراغ نو نبي رسول الله او صحابه ټول جنگ ته تیار شول د بنو کینو کا بعض منافقان عبد الله ابن ابي دا من تراغ او دغه يهوديان د قتل نه بچکل خود مديني نه جلا وطن شو نو د بني قريظه یو سره راغ او دا د يهودي د ترز ويو نو ويزي په د خرج کم ناغزان سره مديني منوره ترا وست وکان امر الله قدر مقدورا الله چې تقدیر کې سلی کړی هغه اسباب جوړه نوې قسم په الله ما چې دا خار وکړو نو ما وې دا خو ما غار دې چې ما تا غراهب ویلو چې کجوري به او یو په لبم کاڼي بل په لبم کاڼي نو زه په مدینه منوره کې دیر شو په مدینه منوره کې دیر شو حضرت سلمان رضی الله عنه او دې کې خبر خور شو چې مکه مکرمه کې پیغمبر پیدا شوه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی بزخ غلام دا غلام کار زید مالک خدمت کئی بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی دا کفار و دا ظلم نا تنگ شو او دیار لسکال دیر تکلیفو نا برداش کر نو دا اللہ دا حکم مطابقی مدینی منوری تا حجرتو کو نو دیوی قسم دے زد کجور پسر کیو او د دې خپل مالک خدمت می کول او زما دا مالک د کجورو د لام دیناست د ترز وی ورته راغه او ورته ودری د ورته وی یا فلان قاتل الله بنی قیل والله انهم لمجتمعون الان بقباء على رجل قدم من مکه اليوم يزعمون انه نبي بنی قیل به د مدینه والو ته انسوارو وی الله دې هلاکی بنو قیلای خوز راجم دی په قبا کې او د مکی مکرمه نه او شړې راغله هغه دا ګمان کوي چې زه پیغمبر یم حضور پاک چې اول راغې نړم باندې د الله د حبیب د آرام او د ناشته زې قبا دغه دې کې یو مشهور صحابي کلثوم رضی الله عنه نصور او رضی دا غپ کور کی حضور پاک ملمو او رنبنی جماعت چې د الله حبیب دا غی بنیاد په مدینه منوره کیخه ام مسجد قبا دے مسجد قبا دے نسلمان رضی اللہ عنہ وی چی کل ما دا خبر واو رضی پا کجو رکے برا رو نوی پا مار ایک دے دل رالد گمان میو کچی بس ور غرزی گم پا دے مالک والے ذکر دیکھو را رک شوی دے پسے ہو وې داسې پر په دوشم بدن می ټول پر په دوش چې ما وي بس را غرزيګ تر دې چې د کجوري نه را کوشو فجعلت اقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول ما د دې خپل يهودي مالک او د دې سردار غتر زوی ته وی شي داتا سو وی تا سو فغض بسيدي نو زما غ يهودي مالک غصه شو او ما ته سخت سپېړ راک چې ستاسو دې خبرو سره کار دی ته خپل کار کا تخپل کار کا دی وای زه بیا خپل کار باندې اختشم و خبره خو دغه غوګل رور رسید د دې چې سپس را روک شو دغه غوګل خبره رور رسید چې سید المرسلین صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره په مبارک ازمکه مبارک قدم کیو نو دی وای چې کله ما خام شما ځان سره سزونه جمع کړ زرا علم رسول الله صلی الله علیه وسلم په قباء کې نو وردن نشم ما ورتوی یرما تدا سی خبر را رسیدلی چې تنیک سړی او تا سره سمرګریم دی او تاسو حاجت منم یی ما سره دا لګه غونته صدقه ده نو فرائتکم ما تاسو کته جتا سډیر حقدار یی نو اذا الله حبیب ته می صدقه روان وکا نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فقربته الیه ما دا اللہ حبیب تو روان دیکا نو نبی علیہ السلام صحابو تو ہوئی چرا شیدہو خورئی و امسک یدہو فلم یأکل دا اللہ حبیب خپل لاس مبارک بن کو صدقی لے دا سی روان دیم نکو بے نفڑا فقلت فی نفسی هذه واحدا ما زرکیو دا خوئی او خبر رشتی بشو لیکن دتا غیرہ حب ویلی چی دا پیغمبر بصدق نخورئی نو د زړه کې راوته چې دا خو یو خبره شو د الله حبیب خو صدقه او نخوړه په دوی مرض دې سره جمع کړ او امزان سره راړ د الله د حبیب په خدمت کې حاضر شو ورته وی هذه هدیه اکرمتک بها دا می هدیه او تحفه راوړې او تاسو می په دې عزت من کړی نو دې فرمایي فاکل رسول الله صلی الله علیه وسلم منها وامر اصحابه فاکلوا معه دا الله حبیبم ته خوړل او صحابو ته حکم کوي مو خوړل نو زما په زړه کې پوښم فقلت فی نفسی هاتان سنتان دو خبرې فرشتي آشوي وای بیا د نبی علیہ السلام سره علم او نبی علیہ السلام په بقیع العرقد کې دا د مدینه منوره مشهور قبرستان دی او زموږ دی تاریخ لیکلی چې په دې قبرستان کې 10000 صحابه کرام دفن دي او اولیاء او خصت اعداد نشته 10000 څه دي صحابه کرام ده د نبی علیہ الصلات والسلام سلور واړه لونم دفن دي اته واړه بیبیانم دفن دي لو لو صحابه کرام چې دا تقریبا تعداد او تاریخ لیکلي 10000 صحابه کرام د مدینه منوره په دې قبرستان کې دفن دي نو دې فرمایي زرالم د الله حبیب صادرو نزان ندوت او کړو او شا طرف لرالم او د الله حبیب شاته نکتل چې آیا غمهر نبوت خکاری کنا د الله حبیب چې پوښوې د مهر نبوت ګوري نو نبی رسول سلام ورته شاه مبارک سرګند فعل قارداه عن زهره فنظرت ال الخاتم فعرفته د الله حبیب صادر لری کو صادرو نه ځان متاو کړو نما ختم نبوت کو ته می پیژندو فاقبت علیه اقبله وابکی بس زور غټه شم پاغه خکلولو میں او جڑل میں مہر نبوت میں خکل کو او جڑل میں او دا اللہ حبیبی دی پل راشن جرالم نطول قسم ورطتی رکا چکو بعضی علماء علی کلی چی تقریبا دے دا دیر سو راہبانو دلا سن روتے دا سو راہبانو دلا سن حافظ ابن کثیر البدایہ والنہائے کلی کی چی بعض علماء وی تداولہو ثلاثون سیدن من سیدن الى سیدن وی بعض عالمان وی چی دے دیر شو راہبانو دلا یو با منشو ناغنم بل لارو بل بلارو خو ہدایت لٹولو دا اللہ حبیب تے ٹول کی ستے رکھا دا اللہ حبیب تے نو دے گورا دا د بدر او د احد جنگ چې کیدو دغه وخت کې د لا غلام دی دغه وخت کې سلمان رضی الله عنه سره دی غلام دی بیا د الله حبیب ورته وی دی يهودي مالک سره د خبرو کا ناغور سره کتابت مکاتب غلام په شریعت کې هغه چاله وی چې مالک ولوي مال دمر سره کا او بس ادارا کینو تب آزادې نو سلمان رضی اللہ عنہ بانے کتابت پدیو کو ورتوئی چی دریسا وک جوری دا بکرے او اغیل با پولی او لختی جوڑے او چی آغا زرغونی شی نو علا بتا آزادی او سلویخ اوقی دا بچاندی راکے ہے مسلمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغی چی قربان دریسا و کجوری اموی چی داو لے گی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تاوی اعینو اخاکم دی رور مدد موکئی نچاور تا دیرش بوٹی راڑل چاور تا شل بوٹی راڑل چا پینزل لس راڑل چا لس راڑل تردی چی دریسا و بوٹی دا کجورو سکل دیور ترا جمع کل وی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ته وی لار شا او لختی و لخفل او کنا کو چکل د لختو او د پولو نه فارغ شي نو ما تراش ز به پخپل مبارک لا سو کرم نو حضور پاک غدری سو بوټي وکړی او بیا د الله حبیب صلی الله علیه و سلم چې بوټو نه فارغ شو نو سلمان رضی اللہ دا اللہ دا حبیب معجزہ موی ما تے دا چرگ دا آگئی عمر سپین زر راک دا سر زر راک اویزا دین با اللہ آگا پورا کی اللہ پا دے که دمر برکت ہوا چھوڑو چھا غم پورا شو او سلمان رضی اللہ عنہ سشو سلمان رضی اللہ عنہ دے ازاد شو نو دے پا جنگ خندق کی چھ شاملی دو جنگ خندق کی نو دا دے دغه وخت کې حر او د جنگ خندق نفس بیا یو جهادم د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نه پاتې شوی نه دی دا ډېر لوی جلیل القدر صحابی او د دې صحابی ډېر لوی شان دی او احادیث کې د ډېر لوی مقام راغلی د عمر بارکی علما او تاریخ لیکلی بعض وی چې درې نیم سو کال عمر خو بعض اکثر علما دا وی چې دو نیم سو کال عمر بعض علما لکه امام زهبی بعض روایتو کې د اتیا کال عمر ذکر کړي به هر حال بعض علما وی چې پټول صحابو کې دا سو د ډېر لوی عمر خاوندو دا اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دای د دین بارکه قربانی کړي او د دوی په قربانو باندې دا دین مونږ تر رسیدل دي د دوی له تقریبا شپېته احادیث دي سلمان رضی الله عنه نه دا منقول دي ډېر صحابو هم د دې روایت نقل کړي او تابعین شپېته احادیث د حضرت سلمان رضی الله عنه نه منقول دي او په حدیثو کې د ډېر لوی فضیلت راغلي دي احادیثو کې د سلمان رضی الله عنه ډېر لوی فضیلت راغلي او دا د الله د حبیب هغه صحابي چې تاسو واورېدل چې د الله حبیب فرمایي یعنی جنت د ملاقات ته پښوق کیو جنت د ملاقات ته پښوق کیو بعض روایاتو کی راغلی دی طبقات دی ابن سعد کی دا حدیث راغلی او بعض نورو کتابونو میں ذکر کرے دی چید اللہ حبیب بوی انا سابق ولد آدم و سلمان سابق الفرس اولاد آدم چی سمرہ دی دی طول سردار سوکم دا اللہ حبیب بوی زی دی تمام اولاد آدم سردار سوک دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا پرز د قیامت د الله حبیب فرمای د حمد جندب زما پلاسو کی د آدم علی السلام نراواله جسمره پیغمبران دی دا به زما د جندې د نام دی ولاړ نو د تمام بنی آدم سردار دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د تمام فارس والو سردار سو کو حضرت سلمان رضی الله عنه حضرت سلمان رضی الله عنه بعض موقوف او مرفوع روایاتو کې دا سم راغلي وای کله چې خندق کنسته شو یو روایت راغلی دی کې سندی کلام هم دی او په بعض موقوف روایاتو باندې دا خبره ثابت ده نو مهاجرین وی چې دا حضرت سلمان زمونږ نه دی انصار وی زمونږ نه دی او اصل کې دا ډېر مضبوط تکړه سړی تاسو د علماو نه اوریدلی چې دا خندقم د مشورې مطابق هو هل خپل حبیب تا چونکه د ټولو کائنات سردار او یودا سے فهم او عقل ورکړو چې تمام دنیا دا غینه عاجز ده د الله حبیب په امور حربیه او د جهاد په معاملو کې د امت دا سره رهنمایي کړي چې حیران بپاتې شي وې زموږ د ملک د فوج مشران لاړو مدینه منوره ته نو کوم دی کې چې غزوه احد شوه دا غي محله وقوع کتو چې د الله حبیب په دې طریقه مرشد جوړ کړي او د دې کې د شان دفاع کړي وو نو زموږ د دې فوج مشرانو په چوغو چوغو میدان احد کې وجړ او قسمونه او قرآن چې الله حبیب خدا سے قسمه نقشه جوړ کړي وو چې د ویختو مرد شکست امکان پکې دیشته دا غزوه خندق چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کول نو مدینه منوره تدری قسم لاری دی یو دا سی علاقه دا عباد لکه زمون استاسو دا د فصل عباد علاقه دا او دا دی منز دا پا منز دا مدینه کیوا دینا گیر چاپیرا دا سی کانی دی چی تک تور کانی دی او بل طرف تم تک تور کانی دی او اگر دمرا سخ کانی دی چی که اس او اوخ دا جهاد او د قتال لپاره راولی نو دا اس او خو سورلی چې په دغه کانو باندې یو غنټه او دو غنټه مزلو کی ناغه د ګرځېدو قابل نه دی نو الله خپل حبیب تا داسې او فهم ورکړو چې د دشمن دا د دوو لارو په منځ کې کما آباد علاقه چې ودا دراتلو نو دا الله حبیب د دې په منځ کې دری میل اوګت خندکو کنستو نو دا کما لار چې دا اس او دوخ دراتلو قابل و دی ولا بندکا او دغه نور لارې کولاوي خو پاغې کافران کو خان او پاسونو سواره راغلی وي او لوکون ته منزلې کړی وي نو دغ یو خان او اسونه د جنگ قابل نو دا دومره وګت خندکو چې د دی نه په اثره چاټوپ نه شووالی د هغې غخارې داسې یو طرف نه روغور زله جبلې سل ورته وایي حاجیان صاحبان الله دې موږ ته سم ديني منورې ته بوزي سبع مساجد ورته وي اوس هغه واړه جمعهونه یو جمعات دا وو مساجد په دې چې د نبی رسول الله خیمه والته جدا جمعات جوړ کړ د ابوبکر رضی الله عنه خیمه سره جدا جمعات جوړ کړو نو دا جبل سلع شاته مرچوا او دا غي مخله خندکو او دا غي اخره د رسول و چې کفار ټوپ نشواله او بس په غوښه باندې یو خوابل خانه وشتلو نو دا خندکم د د په مشوره باندې شوو نو دا یو تکړه سره مهاجرین وی زمونږ نه دی او انصار وی زمونږ نه دی نو نبی رسول الله وی سلمان و منا اهل البيت مهاجرین لوی نه تاسو نه دی او نه دا زمونږ نه دی دا اهل بیت نه دی سلمان چاته منسوب کو سلمان و منا اهل البيت ویدا سلمان زمونږ نه دی دا سلمان زمونږ نه دی د اهل بیتونه دی د سلمان رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی شان دی د سلمان رضی الله عنہ ډیر لوی شان دی یو حدیث پاک کې راغلی حدیث پاک کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام دا آیات لوستو دا آیات د سوره محمد په اخر کې راځي آیات مبارک ادا سره ها انتم ها اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. الہ العالمین فرمائے آیات صدا کسانی دعوت در کی دیشی را بل لشی دعوت در کی دیشی شد اللہ پلا رکھ مال لگوی وی گرزن تاسو کی داسی دی چی بخل کئی او چا چی بخل کو مال دا اللہ دا دین نخوک کو نو دا دی بخل سزا بدت ملاوشی گاور پسی وی کچر واوڑی دی مال او جان دا اللہ دا دین نخوگوی یستبدل قوما غیرکم بدل کې براولی او قوم تاسو نه علاوه بیا باغ تاسو غنتنی. و ہدایت چې نازل شو قالو یا رسول الله من هاولا دا څوک دي چې مونږ بلری شي او زمونږ په ځای بای راولي. وای فادوار بالا فخذ سلمان الفارسی ثم قال هذا وقومه سلمان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سره ناس تو پتن تیور تلاس راوا چولو وی دا اللہ دے یادی او دا قوم یادی. او بے او فرمائے لو کان الدین عند السریا لتناوله رجال من الفرس وی کدا دین دا اسمان دا دستور سر رازونوے نو باز خلق ال تمزان ور رسول ہے خو ہدایت پہ لٹھولے. سلمان رضی اللہ عنہ ته اشارہ وکا ګور د دې دین د لټولو د پارا سمر سمر خوارش سمر سمر خوارش. او نبی علیہ السلام چې کم کس به هجرت کو دام مهاجر وکنه سلمان رضی اللہ عنہ نو د مدینی دی او انصاری سره به غرور کو جدا ستارور د د خرچا ورسو پتا دی ور د انسوار چې ورته وی قران کې تاسو چې تلاوت کوئ د انسوار او الفاظ را دي د مهاجرین او الفاظ را دي. مهاجر هغه چاله وی چې هغه خپل جیداد دکان کور تیاری بستری هغه د الله د پاره قربان کې او په یو یو صادر کې مدینه نه لار. او انسوار هغه چاله وی چې ور سره کور نیم ای ور سره مال نیم وای کله چې دا مهاجرین انصار او ترونه جوړ کړ نانصار نبی رسول سلام ته دا الله حبیب راشه زمونږ دا مالونه او جیدادونه دای سره په من زمانی نیم کا دا الله حبیب ورته وېزو خدا سينو کو وې څنګه قربا وې دای باغونه لیدلې نه دي دا مهاجرین باغ سمبالو نه دي شنو یو سړی چې زمیدار نه کړی او د کجورو باغ نه ده کتلې آب کجورې څنګه سمبال کی وې دای خود باغونه په سمبالولو نه پويږي وی تاسو بدا پټی او باغونه پخپله کوي او ری بھائی تیار میو ودی سره نی بوي ایو قربان موږ دې ته تیار نه انصار وسکول باغ چې به تیار شونه تیار میو وسکول نه دې چې چاله رور ګرځول او اغا ابو الدرداء رضی الله عنه او دته دې سلمان رضی الله عنه ته الله ډېر لوی علم ورکړ دې ابو الدرداء رضی الله عنه دینی رورو نیوزل دے داغ کور تراغ تاو سریع صالحین کی دا حدیث تیرم شو دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کور تراغ نو ام الدرداء داغ بی بی وچوی کتا داغ جامع خڑی مڑی وی نو ورتوی داو لنا ورتوی ستارور ابو الدرداء داغ دا دنیا سکارون لحاجت نشتا دیکھ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ را رہے بی بی ورتوی ټوله ورځ روزه یې رښتیا پس تهجد لولار او د بی بی او د بچو ټول حق ته بالکل هیر شوه. بعض خلک صحابه باندې د نبی رسول سلام د ناس ته د وجه نه داسي او اثر شوه چې بی بی یې روا بال بچیرو. نو حضرت سلمان رضی الله عنه ته توام تیار کړو ورلې راځه خورا نا ورتوی چې ته خورا او زما خروجه نفلی روزه نا ورتوی چې ترغې نه خورم چې ته بم را سره خورې مثلا اسره کمل ما وی جز نه خرم بیا بوله نفلی روزه ماته نو ابو الدرداء رضی الله عنه روزه ماته کوي خړه ورسره بیا چې ما سوته نو د څه لغون ته وخت یې شنو ابو الدرداء رضی الله عنه تهجد لرا پته او ته یو دشه نو بس ودو شو صحابه بمنن او خاص کر دو علما بیا چې نیو شپې له بیا را پته او ته بیا ودشه بیا ودشه نو چې داسي لک پښمنی ته لغون ته وخت پاتې شو وس را پور دشه دواړو د سنو کول او تهجد وکړ ساره ابو الدرداء رضی الله عنه نبی عليه السلام ته لاړو نا اور توی سلمان در ته حق خبره کړي نو حضرت سلمان رضی الله عنه ہوتا الله رب العزت دمر الوی علم ورکړو دید دمر الوی علم خاوند سلمان رضی الله عنه دیو جن باز روایت کې راغلي وای کله چې حضرت معاذ رضی الله عنه ته مرګ را نږدې شو معاذ رضی الله عنه ډېر لوی عالم نو خلق ورته وی مونږ ته وصیت وکا لکه څوک مړ کی خلق وی وصیت وکا قال اجلسوني وکي مې دا وی شراله وی چې وصیت وکا اخر کې سره به ادا شي چې سني د کې ناستو مې ورته دا څه حال راځي هغه زما دا یو ورور دی یو ډېر نیک سړی ته پوسل لاو نو بس دیم جړل او مام جړل داغه حال چې مونږ وکړو ډېر نیک کارونه کړې ډېر شه بنتها مساجد جوړ کړې الله دې ته قبول کړي خدای حال چې مونږ وکړو نو غریب یو طرف باندې فالې جواله او څوک په ایجاد دل نه داغه بادشاه ایل چې مونږ وکړو انسان غره داسې شي قسم وکړ خدا به یې کې رسو وغدا سی کړ چې په دې خپل بچو بم پوجي ابو دي دینی کتابونو کې دا واقعیاں د لمخ کې ذکر کوي یو پهلوانو نو دمر پهلوانو چې روغه بيزه به درځي خړه خلاص د اشاره ګورې چې فلانه یو بيزه خوري نو یې سره یې پس یو سره پاغلار ته دې دوه پهلوان یو کته بیمار او په چم چې ولو ور کولې غساس کې او بم دغه د مرین نه تیارې دي نو ګره زوال راځي دا قوت ختميږي دا ځواني ختميږي دا دبدبه ختميږي د دې د ختمېدو نه مخکې د خار او غم پکار دا دبدبه ختمیږي دا قوت ختمیږي دا طاقت ختمیږي او انسان داسي شي چې به احساس کې او په سیپي ور قیام نتیری حضرت معاذ رضی الله عنه سمر لوی جلیل القدر صحابي مرگ ورته نږدې ده خلق ورته وي وسوي کې مینا وای نو د وصیت داو کوې زم خو ما نه پس علم دریو کسانو سره ولټوي کسا مسئلے تفوس کوئی کنا تیدریو کسا امن کوئی ابو الدرداء سلمان ابن مسعود عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہم ویا عبداللہ ابن سلام چیدی یہودیو او اسلام راو اسلام راو ورد دی سلورو کسانو حوالے ورکا ویزروانم خو علم چانا تفوس کوئی دی دریو کسانو نا تفوس کوئی د دې درو کسانو نه سلور کسان نه علم تپوس کوي ابو الدرداء سلمان ابن مسعود عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او به امام الله د حبيب صلى الله عليه وسلم اورې دي چې انه عاشر عشر تا فی الجنه دا عبد الله ابن سلام بل لسم کسوی په جنت کې اے لسم نمبر کې وجه سي کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دې شار او حدیث ده بخاری شریف کې راغلی صحابه او خلکو یو کس وایي چې جمعات کې ناس تم تعبیر نو یې دي چې خلکو وایي چې جنتی ګوره ادا ده راغ او امام وکتل چې یو کته یو بوډا مسا په لاسو کې نیولې سپینه ګیره ده او د ګیره نه ده او د صبح حاصل راغ د مسجد نه به د سن سره اپ مساغو له ګوره او دوه رکعات نه فرېو مام ولا کتل خلقوی جنتی وای چې کله روان شو زم ور پسې روان شو ما ورته یې ارشاد راتلو سره د خلکو داسې وای غډیر عاجزی ذکر کا دا سوق عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دنیا کې په جنت زیر شو د الله د حبیب صحابه کرام هغه خلق دی چې یو یو کس د واقعیا لستو سره د یو یو کس د واقعیا لستو سره ایمان تازه کی داغه خلق دي چې الله د دوینا درزاونگئی اعلان فرمائے لیو درزاونگئی اعلان تی فرمائے لیو او عاجزی پا کی سمراو اللہ دی مونگو تاسو کم دا سی عاجزی را ہوگی ویو بودا دا بنی عبس کبیلی وی چی ما تا والد سیبوی دی چیز بازار ترا نو ما تا گیا واغست پا یو دی رحم نو ما ویدا برا سر سو کوری وی فرائیتو سلمان ولا عارفو ہو ما سلمان رضی اللہ عنہ کتو پی جندو بیرے چی دا لاسوک دے نو ای پوریم ٹوکی میو کی چی دا باسر ودا واخو اڑی ناغوی دے رخا دا ادا واخو پندی پا سر او دی بودا سر اوڑی نو ای پلا رکی چی چا پی جندو ای ورطوی مولا بدا پند راکے نو دا بودا حیران شو چی دا سوکی طول خلق پند بانے ور سر جگنے چی مولا بی راکے فقلتو منزا قالو هذا سلمان صاحب رسول الله وی بوډا ته فیج نه دا سلمان دی د حضور پاک مرګره دی وای ما ورته وی جما خو ته نه پیژندې دا پند وکې دی هغه نه کې د کور پورې را سره پند ورو رسول د صحابه کرامو کې دوم راجزي و بوډا ځان له شرمنده شو جدا مې شو کړ ما ورته وی جدا پند کې دا فابا حتا اتل منزلا هغه انکار کوي دا سینې کې تر دې چې دا پند تر کور پورې شوکو تر کور پورې رو رسول تر کور پورې رو رسول د صحابه کرام زمای عزت مندو اغا خلقو چې الله رب العزت دمر لوی شان دی صحابه کرام ته ورکړ او عمر رضی الله عنه بدتا وید نصیحتن چې مال نصیحت وکا سلمان رضی الله عنه دمر لوی جلیل القدر صحابي چ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدت سوی د نصیحت بارک دی دی خلق ساده ژوند تیر کړي او دنیا طرف ته اس قسمت توجه نه ور کړي امام مالک رحم الله موطا کی ذکر کړي چې ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دادوار خورونو کنو او مرید النبی علیہ السلام ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انصاری دی او سلمان رضی اللہ عنہ مهاجری دواره رونه جوړ کړو نو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ په اخر کې بیت المقدس تلاو نالته خطر ولې ګل سلمان رضی اللہ عنہ تا ابو رسا عجیب خبره کړه وی حلم الى الارض المقدسه اے زما دینی رو را دی پاک ازم کې تراشه دا نور وطنون اپریز بیت المقدس تراز فکتب ایلیه مسلمان رضی اللہ عنہ ورتخطو لیکلو وی ان الارض لا تقدس احدا و انما یقدس المرء عمله وی از مکہ سوک نپا کئی سڑے پا عمل پاکی اے او سڑے پا مدینہ منورہ کے یا پا مکہ مکہ عمل ناکار دی نپا کز مکہ بے پاک کی او یو سړی د مکی مکرمه او د مدینې نه لری دی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه او عجیب واقعا ذکر کړی وای روزی شریفی ترا لم نږدې راته زینب ملاوي دو زکه شکان ټول سلامونه په اړه ولاړ اور سړی وای جمال لوی مکمل او شو سلام می ورسو وای روزی شریفی سره نږدې زینب ملاوي دو ناول زړه کې خفه شو وای بیا مې یو سوچ وکړه دا عجیب سوچ دی و اذا الله حبيب ته یو سړی په دین نزدیکی کې روزه سره نږدې ولاړ دی نږدې کېدل په خولي اعمالو دی اے یو سړی په پاکستان کې دی او روزي شریفي ته د تلوس اس اسباب نشتا خدای د اعمال او اخلاق او د کردار په نسبت الله حبيب ته نږدې دی او یو سړی روزه کې خوا کې ولاړ دی خدای نبی رسول سلام د سنت او مخالفت د سیرت او صورت زندگی ټوله خلاف ده نو دا غنیز دی لری دی او غلر سره دی غلر دی دی مسلمان رضی الله عنه ورته وایي ته سوي چې پاک زمکه تراشه زمکه پاکه سو پاکه نه سړی د خپل اعمال او د وجنه پاکي دا د خپل اعمال او د وجنه پاکي او بیا ګور صحابه عجیب کوم وې ما ته خبر را رسیدلې چې ته طبيبي شروع کړی بعض سړی طبيب او ډاکټر نه خو طبيبي شروع کړی دا مسله چې یو سړی دی او فن ماهر نه دی او دی دا کار کوي نو د قبر وخیرت کې خرابې دیږي ته خبره یعنی مثال یو سړی عالم نه دی او دې ځان عالم وي خلک ته فتوی غوړي دې مولا ور کوي نو د خلکو د دین بیړه بغیر کوي چې هر کبه دي یو سره ډاکټر نه دی او د دې فن ماهر نه دی علاجونه کوي نو کله خدای می شری علاج هم سمې خوري ویګې په خبره وایي د دې په دې ګناهګاریږي وې ما ته پته لګي دې چې تا طبيب جوړ شوی نو وکته طبيب یو دغه خو خبي خواسه نه ځان نه دی پزور طبيب جوړ کړي و یاریگا اسنه چرته انسان قتل نکی اور ته بدل نشي تو ابو الدرداء رضی الله عنه د مورته ویلو چې ته فیصله کې پمند نو کله چې ویلا شو کل چې د چا پمند کې به فیصله او کیا به شایلا جگنه ته به واپس شي ای بلانل به به واپس کیدا خبر را لبیا وای ځنی وخت فیصله کې د چا پمند کې خود فیصلو اهل نی فیصلو خود دکولم پکار دی کنا زمونگ دی علماء علی کری وی سوک چیز دو کسانو پا من که قاضیو گرزول شده بیچاره زبا شو دی بیچاره زبا شو زکا فیصلو که انکی سوک زمکا گٹی سوک با بیلی زمکا و سوک باو گٹی خدا فیصلو که انکی یا با جنت گٹی یا با دوزخ گٹی دیکھئی خبر با که دل حق معلوم و حق فیصلو کا نو اللہ تراضی شو جنت او گٹلو او که حق ورته معلوم نو نو فیصله د سکے او که حق ورته معلوم خو نه حق فیصله کوي نظمکه د بلوا او فیصله د بلوا او جهنم پکې د پمفت کې وګټلو جهنم د پسکو پمفت کې وګټلو الله دې د صحابه کرام مومنا او محبت زموږ استاد او پزونو کې واچي وای سلمان رضی الله عنه بوي چې کله شپشي نو خلق درې قسم شي د شپې تیار چرایشي اذا کان الليل نو کان الناس من ولا ثلاث منازل وې د شپې د خلکو درې قسمه مراتب دي وې پدې کې بعضی داسې چې د شپد د پاره یو پد وبال لري او د بعضی هغه چې د شپه ولا وبال دی او دله فائدې نشته او بعضی داسې دي چې نو ولا فائدہ ده او نو ولا نقصان دی نو خلق ورته وی طارق ابن شهاب رحم الله او مو ورته وی دا څنګه وی ګور اباز سړی دے شپرالنو دے غنیمت وګړو خلق وددی د شپې تیار دا داو دسو کو او راغ الله له جاړي دا څه تملک کوي لکه پښو مو قتل کړه کله تر وټه یو پر پښو راش بس خلق وددی تیار دا ا دې په تور تیار کې خپل خبر او اخرت دا غې د پاره جاړي ویداش پد د فار فائدہ شو د له سو نقصان نشته دیم کیس مسړې ده شپراله نو غنیمت او غنلو خلکو د شو له تیار شو نو د غلا او د ګناهونو په سر وو چې راسه شوښته ده نه اوس د جمعات نه د اجرې نه او چې کمزې کې خلک نشته غلا غانې کوا نو داش پد د فار و بال شو د له سو فائدہ ورنکا او دریم کیس ما غسړې شپاشو بسوده شو تردی چې سبا نور روخه ته وده ده ده ده پارم ده نقصان شو چی موزی و نکو نقصان شو والا خو کدا سی چی ده وده شو ده سبا موز لرا پاسه ده نشپه نه گتش شو و نه تاوان شو ده سبا موز خو بیا خورس شو کنه نشپه که دادری کسم خبر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا کیږي او زلوی سلمان رضی الله عنه جرير ابن عبد الله رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی دا صحابی ډیر لوی صحابی اگر تاسو سره او صالحین کې درس کې تیر هم شول ډیر لک صحبت د الله حبیب مندر لګي راځي صحبت دی او دې فرمایي چې ما ایمان وروړې نو د الله حبیب شو ما لوکتن د تبسم به کول دا ولدیر خیسته صحابی د ته به یوسف او هذه الامه وی د دې امت یوسف دومره خیسته او دومره دنګ چې سره بودرې دو نو غړانګ به داغه نو چتا وا دی وې د پسخته گرمای کی او زل روانو د شمیو کتل یو سړی د اونې د سوري د لاندې ود دی او د اونې سوره ځان د پاره بس کور جوړ کړي او ما وری کوم ته توا مر سره پروت ته او سمشک دنو هغه د سر د نام دی د بالغ په ځایخه وای ما وته حکم کو چې مالم لګځه پریزا ناغرا بیدار شو چې مې وکتل سلمان رضی الله عنه دی نو ایما ورته چې ما خو ته پیژندلې نه وې دا خو تاله تکلیف ویلاو شو نا ورته یا جریر عاجزی کا وقت دنیا کې چا چې عاجزیو کا نو الله به پر د قیامت پورته کی دا مې یو مسله ده وې دی او شړي خو واسطه قیمتي کپڑا غسته شو دی وې پدې وسکو نو د زرو روپو کپڑا کې چاوا غستنو د اسمان له بوخي یو په 100 روپې ایم جامې کی دی وې خبره واسطه خو عاجزی کوم د زرو په ځای به د 200 دا کپڑا واسطه او پیزار په پیزه زرم کیږي او په 100 روپیم کیږي دی وای دا د پیزو زرو چرتوال و تاسو اے خو به تر کپڑا کو سوکه شي نو دا س ناروان او کدی دا عاجزی د وجه نه دا سوي کړي دی ته تواضع وای وای چا چې د الله د پاره تواضع کنو الله به پورته کی او چا چې لیو کا نو الله به پرز د قیامت کتر او غرزای وی بیا ورته وی جریر رضی الله عنه ته وی کته هر سو کې چې یو وچ تیلې چې پغاخ کې والے کی او جنت کې لټېنو دا به ونه موږي نا ورته وی دا څنګه التبدونی منینی نا ورته وی اصول الشجر ذهب و فضه دو ونو وی خونه او تنې به یا د سرو زرو نه یا به د سپینو زرو نه برابتلی ملینی پای کې به میوي او یا جریر تدری ما ظلمت النار وی جریر تاله پته دا د جهنم اور به تک تور وی وی دا تورواله څه دی قال لا قال ظلم الناس چا چې په خلکو ظلم وکړه د دغه ظلم د وجره د جهنم د غور تور شوه الله دې موږ تاسو تور شو کی الہ العالمین دې موږ تاسو دا د ظلم نا د زیاتی نا الله دې موږ تاسو محفوظ ساتي او د صحابه کرامو د دوی مینه دی الله رب العزت زموږ استادو پزړو کې واچي کله چې دی وفات کېدو نو ابن مسعود رضی الله عنه او سلمان رضی الله عنه وردن شو انس رضی الله عنه وای نو سلمان رضی الله عنه په جړا شو د وفات کېدو په وخت نا ورته ویل جاړي ولي جاړي وی جڑا پدی رازی دا اللہ حبیب را لے یو وصیت کڑو خواہ وصیت مونگا راٹنگ نکڑیش اگا وصیت مو راٹنگ نکڑیش وی دا اللہ حبیب مونگ تاویدیو چو گورا زخو در نظم لیکن بلاغ احدیکم من الدنیا کا زادر راکب تیزی دنیا نا دمر راوالی لکا یو سڑے پا اس او پا اخصور دیو دیوی جیزو مثال پا طور سفر په خور لګو روزان پر دمره او با خوراک راغسه چې دوی په خور لګي ورسم وی دا الله حبيب مونږ له ویلي چې دمره به د دنیا نه راخلی لکه یو مسافر چې د سفر د پاره سره راخلی او جالم په دې لکه مونږه سیواواله کړي او بیا سعد رضی الله عنه ته وی وامان ته یا سعد فتق الله فی حکمک اذا حکمت هغه جون کې گورنر هغه ته وی دا الله نه ویریږي چې فیصله کوي چې تقسیم کوي نو تقسیم صحیح کوا تقسیم صحیح کوا نو ګوره د وفات په وخت کې سلمان رضی الله تعالی عنہ جاړي سلمان رضی الله عنہ جاړي او جړې پدیدا جړه د سلمان رضی الله عنہ پدیدا چر د الله حبیب مونږ ته ویلی چې د دنیا نه به دومره شی راخله دومره شی به راخله چې بس تاسو لاغا کافی شي لکه یو مسافر په سفر زی او موږ نه یره جوړ لکه داغې نه زیاتواله شو دا حدیث ابن ماجام ذکر کړي او نورم ذکر کړي بعض روایتو کې دا څه دي چې سلمان رضی الله عنه جړل نو صحابه را لې ور سره کېناست ورته وی رو رولې جاړې تا د الله د حبیب صحبت را یاد شو هغه نیک حالتونه دې را یاد شو لغې پسې جاړې نه دې وینا نه جاړم پدې ند دنیا پسې جاړم ندی پسې جاړم چې او نه پدی جاړم چې کنه الله ملاقات بد غنم نو بیا ولې جاړ اتیا کالا د باز علماو جوړی کړی چې اتیا کال عمر نه دین استدلال کړي او ما یو کی که بعد سمانی او اتیا کال نه پسې سو سې جړای قال یبکینی ان خلیلی عهد الی عهد جړای می دا چې زما دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وصیت کړو وی د دنیا دومره سامان بازار سره علی چې لکه یو مسافر اخلي و انا قد خشینا انا قد تعدینا زیریګه مسینه موږ دا غینه سیوا والی نه کړي الہ العالمین د صحابه کرام او مینا او محبت دا زموږ استاد په زونو کې واچي د قبر او د آخرت فکر دی الہ العالمین موږ او تاسو سره پیدا کی او د دې صحابه کرام د دې حالات او دو سره ایمان ته زکیږي دا خلکو چې د دې په قربانو باندې الحمدلله دا ایمان موږ او تاسو ته را رسیدلې دې لوګي تیرې کړې وي څنګه برداشت کړې وي تاسو قتل چې دې د کم زین را روان او هدایت لټولو او اخر کې الله هدایت تر رسول او د نبی رحم السلام صحابي شو ایمان راړو او د دې آزادۍ دوه لپاره د الله حبيب ورته دا ترتیب جوړ کو نو په دې ترتیب باندې صحابه کرام زما عزت مندو د دین دا خدمت کړي الله دې دې محبت زموږ او استاد سوزونو کې واچي او دغه د صحابه محبت دې الله زموږ د دنیا او د آخرت د نجات یو ذریعہ جوړ کړي اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الله زمونږ او د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله استاد حبيب او دا غوي د مرګرو د صحابه کرام مینا او محبت الله زمونږ په سنت کې واچي او الله استاد حبيب او د مرګرو په نقش قدم په سیمون روان کې د تابعداري ذات نصیب کړي الله سمره بیماران دي شفای کامله ولا ورکړي الله قرضداران د قرض نخلاص کی الله د چا په منس کی دشمنی طرف غنې دي تی په منس کی صلح او دروغ اساس باب د غیب نه الہ العالمین جوړ کی الله د چا بچی نشتا الله نه کمل صالح بچی ولا ور کی او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی الله د دین تمام شوبه آباد او ساته زموږ د مدرسې لپاره دعا وکړي چې الہ العالمین لکه سرنګي مخکې د مرګرو مهنت او کوچ الله دا نورم آباد کی او چا چې په کیسه کې سم منډه تر رواني الله د دې اجرونه ورته دنیا او خیرت دواړو کې ورکي د مرګرو اپره جمعه ماته ویلو زموږ مرګري الحمدلله جمعه په جمعه ډېری یو دا پړو نه کم دي وګوره چې چا چې وس کی د جمعه نه مخکې مخکې کړي یو پړ وس مو کی کړي دوه پړو نو وس مو کی نو راډای په دې باندې ومسکی او دا به تاسو د پاره او صدقه جاری دا مدارس او جماعتونه دا د ټول مسلمانانو شریف ځایونه دي نو د چا سوز کیږي د پړونو کوشش کوي دا څه پړونه موږ د درس د ذهن راړو دا اوس بیا واپس بوري په دې باندې راته لبا کرام ټول د قران هم وای ماشومان په سبقونه وای منځونه پیږي نو دا یو صدقه جاریه دا څومره چې تاسو نکې دي شي نو د هر مدرسې او جماعت مدد او نصرت دا زموږ استاد یو دینی فریضه ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار السلام على من لا نبي بعدا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان

وليذكر أولو الألباب. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.